บุคคลเธอเป็นโสเภณีเป็นจะพูดภาษาบ้านเราก็ไม่เชิงนักโสเภณีแปลว่าผู้หญิงที่ยังนครให้งดงามเป็นผู้หญิงรับจ้างเป็นเมียเขาสุดท้ายได้ฟังธรรมเข้าถึงธรรมชนิดนี้เธอต้องใส่บาตรทุกวันสุดท้ายวันจะตายเธอยังให้คนประคับประคองไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จในวันนั้นเธอก็ตายในขณะที่เธอตายเสร็จแล้วเป็นเทพปฏิดาเธอยังมากราบมาไหว้สถานที่ที่มีธรรมอันไพบูลย์ที่ภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลอันงดงามมาประชุมกันเหมือนที่เรามาประชุมกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่นี่บางคนอาจจะเคยมาปฏิบัติทำกับหลวงปู่ที่หินหมักเป้งของกันจนเป็นฝนเป็นฟ้าตกลงมาให้เราเห็นอย่างนี้อาตมามั่นใจอย่างนั้นถึงแม้ตาไม่เห็นก็คงจะเป็นเช่นนี้หลายผู้หลายคนทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สั่งสอนไว้อาตมาว่ามีจิตจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการพัฒนาระดับปลอดภัยเช่นนี้ต่อมามาดูเศรษฐีอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ก่อนชื่อว่านายสุทัศน์จนทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อเลยเอ่ยปากอนาถบิณฑิกเศรษฐีเรารู้อนาถแปลว่าผู้ไม่มีที่พึ่งบิณฑิกก้อนข้าวเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวให้แก่คนไม่มีที่พึ่งคนอนาถาแต่ก่อนท่านร่ำรวยแต่พอได้เข้าถึงโสดาบันได้ฟังธรรมกลายเป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดในจิตใจก็ตายไปเดี๋ยวนี้คนรวยประเทศไทยมีมากแต่เราไม่อาจจะกล่าวว่าเป็นเศรษฐีเพราะเศรษฐีมาจากศัพท์บาลีว่าเศรษฐะเศรษฐโถแปลว่าผู้ประเสริฐเศรษฐีจะต้องใจบุญแต่ถ้ามีเงินไม่มีใจบุญอย่างอนาถะเรียกว่านายทุนหน้าเลือดเขารวยเพื่อจะรวยรวยเพื่อให้สังคมสูบโสมรวยเพื่อจะให้คนจนรัศมีรัศมีรวยล้นประเทศรวยข้ามทวีปคนจนไม่มีอยู่มีกินสุดท้ายคนจนเหล่านี้จะลุกถือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองสัตถันตระกับฟังพระวิสติจะเกิดสัตถันตระกับอายุอาวุธจะเกิดขึ้นในมือของคนจนเพราะไม่มีเศรษฐีใจบุญมันมีแต่นายทุนหน้าเลือดถ้าเราสามารถทำให้เศรษฐีคนร่ำรวยเข้าถึงธรรม4ประการนี้แน่นอนเมืองนี้เหมือนสวรรค์สีอริยเมตยโยโหติสโตสถากัลลปภาเวเกิดคือโลดสีไปบอกความสวยงามอารยะรุ่งเรืองจำเริญเมตยมิตรภาพและเมตตาธรรมบ้านนี้เมืองนี้จะสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมจากโสตปฏิยังคะไม่ต้องรอโลกกว่าสีอ่านหลังจะตายเพราะเหตุนั้นอาตมาเป็นห่วงเหลือเกินเมืองไทยมีเศรษฐีเยอะแต่ทำไมเศรษฐีจะเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้การให้ทานมากๆแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้อาตมารู้สึกเป็นห่วงว่านั่นเขาประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำทานเณรหีเณรพรหมจริเณรทานนี้เป็นเพียงพรหมจรรย์อย่างต่ำถ้าผู้ใดจะให้ทานเป็นโกรธเป็นกือถ้ายังไม่ประพฤติศีลดีงามยังไม่เจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนายังชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำหีเณรพรหมจริเณรจคติเยพรหมจรรย์อย่างต่ำทรงเขาให้ถึงความเกิดเป็นกษัตริย์พรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลอริยกันตศีลศีลในจำนวนหนึ่งของสี่โสตปฏิยังคะนี้ส่งไปไกลส่งไปจนถึงสวรรค์สุดท้ายถ้าผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงการประพฤติสมถะวิปัสสนากรรมฐานสามารถส่งเขาไปไกลจนพ้นไปจากโลกจนไปถึงพระนิพพานเพราะนั้นคนไทยเราที่ทานเยอะๆเมื่อวันที่15อาตมาไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลทั้งเป็นไข้ก็ไปปรากฏว่าคนเมืองอุบลมีความสงสารอาจารย์สมภพทุกยากลำบากเที่ยวแสดงธรรมปีเดือนหนึ่งตั้งหลายหมื่นกิโลปีหนึ่งก็หลายแสนกิโลท่านลำบากพวกเราทั้งหลายมาพากันซื้อรถถวายท่านเพื่อให้เกิดการสะดวกสบายในการไปแสดงธรรมคนยากคนจนคนละ5บาท10บาทคนละ 1,000 2,000 คนละหมื่นกำลังเก็บเงินการมีเศรษฐีคนหนึ่งผมขอเอาคนเดียวปรากฏว่าร้านสยามยนต์เมืองอุบลซื้อคนเดียวเหมือนที่อยู่ในท้ายรถที่อาตมาเขียนเป็นภาษาบาลีว่าสังฆกาลณวสิกตาจริยาอนุกหายะจากสยามยนต์พดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคม แปลว่าการอนุเคราะห์จากร้านสยามยนต์เพื่อผ่อนผันอนุโลมจริยาแก่พระสงฆ์ในการประกาศธรรมแต่เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าวันถวายเจ้าของไม่มาเลยให้แต่ภรรยามาเจ้าของยากกับบันน้ำบัญชีกับการค้าขายเพราะเขาเป็นร้านขายรถขายลงเสียอาตมามีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขาให้ทานได้แม้รถเป็นคันๆจะมานั่งฟังธรรมนี้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าถึงพรหมจรรย์ชั้นกลางๆชั้นสูงๆไปเศรษฐีชั้นนี้ก็มีเยอะก็เป็นเศรษฐีที่น่าเป็นห่วงมันเป็นเครื่องวัดโสตปฏิยังคะทีนี้อนาถาบินทิกาเศรษฐีเป็นอย่างไรให้ทานจนยากจนพี่น้องทั้งหลายช่วยฟังให้ดีตัวอย่างมีในบ้านเมืองหนองคายของเรานี้เมื่อคนเข้าถึงโสตปฏิยังคะเนี่ยไม่ยอมก้มหัวให้ความชั่วมีโอกาสโกงบ้านกินเมืองเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านบุคคลนั้นจะไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วอวินิปาตะธัมโมยกตัวอย่างในอดีตอนันทบินทิกเศรษฐีให้ทานสร้างวัดเชตวันมหาวิหารให้ทานแก่คนยากคนจนเลี้ยงพระวันละ500วันละพันสุดท้ายหมดจนได้ทำบุญข้าวสุกกับน้ำผักดองเท่านั้นต่อมาพระพุทธเจ้าเคยถามดูก่อนคือหาบอดีเดี๋ยวนี้ท่านยังพอใจในการให้ทานหรืออนาถาบินทิกาเศรษฐีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เคยอิ่มในการให้ทานมีความสุขใจมากแต่บัดนี้โภคะของผมได้ลดลงแล้วเรียกว่าศรัทธายวัตติโภเคนหายติศรัทธาเพิ่มขึ้นไม่เคยขาดแคลนแต่โภคะได้ลดลงแล้วผมได้เพียงข้าวสุกและน้ำผักดองเท่านั้นกลัวจะไม่ได้บุญมากเท่าเก่าพระพุทธเจ้าว่านัตถิจิตตังปสันนำหิอากาบอปกานามทักขินาเมื่อจิตเริ่มใสแล้วทานนั้นจะชื่อว่าเป็นผลน้อยไม่มีเลยบุญนั้นจักน้อยไม่มีเลยหลังจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องเวลามะพามท่านเกิดเป็นเวลามะพามให้ทานไม่มีใครเหมือนสมัยก่อนแต่ไม่ได้บุญเท่ากับข้าวสุกน้ำผักดองของเธอในขณะนี้เธอให้ทานด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นทักขิเนยบุคคลก็มีคุณธรรมเป็นอดิเรกท่านจึงได้บุญมากในขณะที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีสนทนาเรื่องให้ทานจนยากจนแล้วกลับไปในคืนนั้นเทวดามิจฉาทิฐิมีนะเทวดานักเลงเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี้มีทุกศาสนาศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิสโตสโปเตสโลสเตอร์ศาสนาใดๆเขาก็สามารถเข้าถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้เพราะเขาก็ทำบุญให้ทานเป็นเพราะการให้ทานมันส่งมาให้เพียงแค่นี้แหละทีนี้เทวดาเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฐิแต่ก่อนอนาถาบินทิกาเศรษฐียังไม่เข้าถึงธรรมก็บูชาเทวดาศาลพระภูมิตั้งไว้ที่ซุ้มประตูเลี้ยงเช้าเลี้ยงเย็นพอมาเลี้ยงพระแล้วเลิกบูชาเทวดาเทวดานี่ก็น้อยใจมีแต่พระมาเวลาใดก็ได้หลบพระน้อยใจหาช่องที่จะชักชวนใจพอได้ยินข่าวได้ฟังว่าท่านยากจนลงเพราะการให้ทานในคืนนั้นเทวดาก็ไปเข้าฝันท่านให้ทานจนยากจนแก่สมณะศีรษะโล้นซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเห็นไหมแต่ก่อนท่านร่ำรวยเพราะท่านได้บูชาเทวตาพรีเยเยทักขิเนยาเตเตเทวตาพลีท่านได้บูชาเทวดาเหล่านั้นเป็นทักขิเนยะที่ท่านเคยทำบัดนี้ท่านได้เลิกบูชาเทวดาสิ่งที่เคยเส้นเคยไหวก็หมดไปท่านจึงยากจนถ้าท่านอยากรวยอีกท่านเลิกนับถือสมณะโลนเหล่านั้นแล้วกลับมาบูชาเทวดาอย่างเราจะทำให้ท่านรวยตรงนี้อวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำจิตใจที่เข้าถึงโสตปฏิยังคะโสดาบันแล้วไม่ยอมก้มหัวที่เรียกว่าสมณเณรวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสามิงเทวดามารพรมใดๆสมณะพราหมณ์ใดในโลกนี้ไม่สามารถจะชักจูงจิตใจออกไปได้อนาถาบินทิกาเศรษฐีตื่นขึ้นตอนเช้าหน่อยแน่เทวดาชาติชั่วอยู่ดีๆมาบอกให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรัยให้เราเลิกทำบุญทำทานบอกคนใช้ไปชี้เลย ตายอัปเปหิเทวเตเตหิเทวดาชาติชั่วมึงใสหัวไปให้พ้นขออภัยอาจจะพูดขับจาบหน่อยถ้าแปลเป็นสำนวนหนังจีนก็คงจะว่าอย่างนี้สายหัวไปให้พ้นก็จะว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าไปเผาที่อยู่ตรงนี้พวกหอพวกอะไรที่ทำไว้เนี่ยพวกตานเนี่ยเทวดาตัวนั้นเป็นอย่างไรร้องห่มร้องให้ไปอ้อนวอนเท้าจัตุโลกบาลผิดแล้วขอให้ไปขอโทษพาไปขอโทษเท้าจัตุโลกบาลก็บอกไม่กล้านั่นโสดาบันบุคคลเทวดาต้องกราบไหว้ไม่ใช่ให้เขามาไหว้เทวดาเธอผิดแล้วไปถามพระอินทร์ขอร้องให้พระอินทร์พามาขอโทษเทวดาตนนี้เข้าไปหาพระอินทร์ให้พระอินทร์มาขอโทษพามาขอโทษอยากจะมาอยู่ที่เก่าว่าผิดแล้วพอไปบอกพระอินทร์พระอินทร์ก็ว่าอีกแม้เทวดาในไตรทศแม้เราเองก็ไหว้ทุกวันอาหารจาศีรสัมปันเนจิรรัฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมะจริยปรายเนเยกหัตถาศีรกลาศีรกลาปุณศีรวันโตอุปาสกาชนเหล่าใดมีศีลชนเหล่าใดมีจิตใจตั้งมั่นชนเหล่าใดประพฤติอยู่โดยชอบมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเยคหัตถาปุญญกลาคฤหัสถ์เราใดเป็นผู้ทำบุญศีลวันโตอุปาสกาอุบาโสอุบาสิกาเหล่าใดผู้ถือศีลอุโบสถนุ่งขาวห่มขาวอยู่เช่นนั้นยังนมัสสันติเทวดาเทวดาทั้งหลายต้องน้อมเสียนอภิวาทกราบไหว้จะเป็นบ้าบ่เจ้าจึงไปว่าจังสัตว์ว่าสัตว์ถ้าเธออยากจะให้เศรษฐียกโทษให้ทรัพย์ของเขาลงทุนค้าขายทางทะเล18โกดเข้าหุ้นเรือแตกจมอยู่ในทะเลไปเอาคืนมาทรัพย์ที่เขาฝังไว้ตะลิ่งแม่น้ำอจิระวดีน้ำเซาะตะลิ่งไป18โกดไปเอาคืนมาทรัพย์เขาที่ถูกโกงไป18โกดไปบันดาลใจให้เขาเอาคืนมาใช้หนี้ให้เขามั่งมีสีสุขขึ้นมาเขาจะได้ทำบุญอุปถัมภ์ศาสนาแล้วจึงไปขอโทษเขาเราจึงจะกล้าเทวดาตนนี้ไปทำให้เศรษฐีรวยอย่างเก่าถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้ก็คงจะไปบอกเลขซื้อเอาซะเด้อตัวนั้นตัวนี้แกไม่ทุกข์ไม่ยากว่าสันพูดถึงตรงนี้อาตมาก็นึกถึงคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆพ่อใหญ่ดีโคตรชมพูบ้านน้องสองห้องทางแยกมาหินหมักเป้งนี่คือโยมผู้หญิงนี่คือลูกชายเจ้าของปั๊มน้ำมันปิโตรเลียมใช่ไหมทางออกไปหรือเอสโซของพ่อใหญ่ดีนั่นน่ะทางออกไปที่จะไปเมืองอุดรพ่อใหญ่ดีนี่ก็เหมือนอาตมากล่าวเมื่อกี้แกทำคุณงามความดีมาตลอดมีการบวชชีบวชพราหมณ์บวชสามเณรภาคฤดูร้อนอุปถัมภ์คำจุนบางทีเอารถใส่ผ้าเลื้องมาเต็มคันรถไปรับอาตมาเอารถบัสไปรับมาตั้ง4คัน5คันโยมมาปฏิบัติธรรมใครไม่เลี้ยงคนเดียวอาตมาบอกพ่อใหญ่ดีเอ้ยเจ้าสิทุกข์สิยากเด้อเจ้ากินเจ้าทานหลายเซาสะถอนเนาะมาปฏิบัติธรรมปีที่พ่อใหญ่ดีจะตายไปหาอาตมาเอาเงินไปเพาะกฐิน 1,000 บาทที่นิเพทพลารามอีก 1,000 บาทใส่ซองให้อาตมาผมขอถวายอาจารย์ 1,000 บาทผมทอดกฐินแล้วอาตมาบอกเอามาถวายข่อยให้หยังข่อยบ่ได้ใส่หยังเอาไปถวายกฐินบนสิได้บุญหลายๆอาจารย์สิบ่ไข่จักเทื่อบ่เอาไปป่วยผมได้บุญนำแน่เดี๋ยวนี้ผมปากเบี้ยวผมจะไปปัวปากแกเบี้ยวอาตมาก็ลืมดูเอ้าปากเกี้ยวไปยังจังเบี้ยวมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนอกจากปากเบี้ยวไปนี่ฟากปากเบี้ยวยังมีอีกคือตายบทตรงย่านอาตมาว่าให้ทานมากแล้วเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมข้อใหญ่ดีบอกว่าผมฝันตัวฝันว่าเขามาบอกเลขให้ว่าท่านบอกเลขให้เจ้าซื้อเอาซะเด้อตัวนี้ซื้อถือแล้วแล้วให้ไปสั่งซุ่มพักตูให้ข่อยแน่ข้อใหญ่ดีบอกว่าบ่ซื้อเล่นการพนันครูบาอาจารย์บ่สอนผิดศีลผิดธรรมบ่ซื้อจักเทื่อพ่อใหญ่ดีนี่เหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบในฝันนั้นมันบอกว่าคันบ่ซื้อก็สิผิดปากเจ้ามันว่าพ่อใหญ่ดีบอกว่าไปบอกคนอื่นพุ่นซุ่มเขาซื้อพุ่นบ่คนอื่นบ่อยู่ในศีลในธรรมถือแล้วมันก็บ่ทำบุญให้ก็สิบอกเจ้านี่ล่ะพ่อใหญ่ดีก็เลยบอกว่าผมก็บ่ซื้อเพราะฉะนั้นเพราะว่าซื้อตื่นมาบ่ฮั่นดนสีคลื่นไส้อยากจะอาเจียนปวดหัววิงเวียนอยากจะทมน้ำลายทมน้ำลายออกไปทั้งขางผมบ่ถือป้องป้องปากเบี้ยวอีหลีว่าฉันผมจะปัวปากบาด อาตมาบอกว่าเมื่อศาสนาเมื่อซื้อเลขซะเด้ออาตมาว่าสิแน่อาจารย์คือบอกผมไปซื้อเลขบาทนี่ว่าซั่นแต่ก่อนคือมีแต่ให้บ่ให้เล่นการพนันมื้อนี้คือบอกซื้อเลขอาตมาว่าซื้อปัวปากซื้อดอกบ่ได้ซื้อเล่นการพนันทําถือก็ไปสร้างซุ้มประตูให้เขาปรากฏว่าพ่อใหญ่ดีก็มาซื้อถูกหวยไปได้ตั้งหลายแสนแล้วก็ไปสร้างซุ้มประตูให้เขายังไม่เสร็จในช่วงนั้นพ่อใหญ่ดีเคยเล่าว่าผมสิเฝ้ามาปฏิบัติธรรมวันที่10มกราเพราะผมคือสิบ่ยืนผมฝันว่าเขามาเอาผมปีที่แล้วเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชผมขอปีนึงอาตมาก็ถามว่าเจ้าฝันเหิงปานใดตั้งแต่ปีใหม่อ้าวเดี๋ยวนี้มันยังเหลือ2เดือนนะอาตมาว่าพวกนี้เขาซื่อสัตย์นะเขามีตาอยู่หน้าผากดูบอกผมมาเอาเจ้าหันมาพอยมพบาลเห็นบอกอยู่ในหนังมีตาอยู่หน้าผากตาซุ้มมุนีบ่หักบังสังเบียงให้ซื้อคิงหนิงโลดเพราะฉะนั้นครบปีเขามาเอานะเหลือ2เดือนจะรีบมาปาก่อนว่าพอจะสิ้นปีสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จเอาเงินให้ช่างเอาไปฝากไว้กับเจ้าอาวาสส่วนที่เหลือบอกว่าผมบ่ได้อยู่ถวายดอกผมสิตายเร็วใครๆก็บอกว่าพ่อใหญ่ดีนี่เป็นบ้าหาว่าไปโดดถีบไปหาสั่งหาลาเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อใครเป็นพี่เป็นน้องเฮาสิบ่ได้อยู่นําแล้วสิตายแล้วเขามาเอาเร็วสุดท้ายวันที่28 29ของเดือนธันวาก็ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลลูกเต้าไปหาก็สั่งไว้เลยไปซื้อโรงไว้เลยแล้วก็บอกลูกเขียนประวัติตนเองเอาลูกมาแล้วก็สั่งลูกสั่งหลานเขียนพวงหลีดไว้ว่ามาดีมีสุขไปดีพ้นทุกข์พ่อใหญ่ดีเขียนพวงหลีดให้เจ้าของพร้อมนั้นคือชีวิตที่เตรียมพร้อมในศาสนาชีวิตตัวอย่างอาตมาคิดว่าท่านผู้นี้ต้องเข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมเตรียมตัวไว้ก่อนตายเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเหมือนเตรียมน้ำก่อนที่จะถึงหน้าแล้งเหมือนเตรียมเงินบาทเงินแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไกลเหมือนเตรียมจิตเตรียมใจที่จะเดินไปในวัฏสงสารอย่างมั่นใจสู่พระนิพพานแล้วเรียบร้อยสั่งลูกสั่งหลานสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลถึงวันที่30ลูกไปเยี่ยมบอกหมอว่าให้ลูกมาพบลูกเข้าไปบอกว่ามืออื่นเอารถมาใส่พอเด้อคันบ่มามืออื่นนี่ก็มารับศพพ่อไปโลดเขามารับพ่อเต็มโรงพยาบาลใส่ชุดขาวหมดแล้วเขาจะเอาพ่อเป็นหัวหน้าบวชชีบวชพราหมณ์ลูกเต้าก็ไม่ขัดก็มารับรับไปถึงก็ตอนนี้อยากฟังเทศใกล้จะตายอยากฟังเทศนึกถึงธรรมทินนะอุบาสกในสมัยพุทธเจ้าก่อนจะตายอยากฟังเทศได้ไปนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณสุวรรณธีราจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังจับมือไว้แน่นดีนี่สติบอจำได้บอพยักหน้าจำได้ฟังเทศ5นาทีแล้วก็จบจากไปสุดท้ายสั่งลูกว่าพ่อตายไปแล้วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเงินเฮือนดีของพ่ออย่ามีหนังมีหมอลำอย่าให้สัตว์ตัวใดมันตายมันจะเป็นบาปลูกผู้ใดคิดถึงพ่อจงทำเหมือนพ่อแล้วจากไปพบพ่อพ่อไปสู่สวรรค์หลังจากนั้นก็บอกลูกว่าเมื่อเวลาพระมาสวดอภิธรรมให้ท่านแปลท่านแปลธรรมจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยคนจะได้เข้าใจทุกวันทุกวันวันสุดท้ายเผาศพอาจารย์สมภพมาเทศน์แน่เด้อบ่ทันได้ฮอดวันสุดท้ายตายคืนนั้นยังมุสาอาตมาไปพอดีพี่น้องทั้งหลายดีใจว่าโอ้ฮู้จักได้จังได๋ผู้ใดโทรเลขไปบอกบักนกมันก็ลืมจ่อยอาตมาบ่ฮู้จักดอกมาซื่อๆขึ้นฮอดลาวพอได้มาพบกันโดยบังเอิญในวันเผาอาตมาก็ไข้หนักก็มายืนแสดงธรรมอยู่10กว่านาทีบอกว่าแสดงธรรมในงานเผาพ่อใหญ่ดีอาจจะได้เผาคนเทศไปนำพร้อมเด้อพอกำลังเป็นไข้อันนี้เล่าให้ฟังว่าชีวิตของเราให้เตรียมพร้อมถ้ายังจะจำเป็นเวียนว่ายในวัฏสงสารทำตัวเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นคนรวยต่อมามาถึงคนจนก่อนที่จะจบคนจนซึ่งไม่มีอะไรชื่อคนหนึ่งมีชื่อเพาะๆหน่อยชื่อว่าสุปปพุทธกุฏฐิเขาเป็นคนโรคขี้ทูดโรดเรื้อนมือหงิกมืองอไปเที่ยวขอทานกินเมงวันตอมน้ำหลังน้ำเหลืองไหลเยิ้มในวันนั้นเขาเห็นคนไปวัดเยอะๆเหมือนพวกเรามาที่นี่คนขอทานก็ย่อมปรารภการขอทานที่ไหนคนมากเขาก็ไปที่นั่น คนไปฟังธรรมที่เชตวันเป็นวันอุโบสถเกื้อนกลไปด้วยผู้คนผู้นุ่งขาวห่มขาวนายสุปพุทธกุฏฐิคนโรคเรื้อนคนนี้ก็เดินตามไปหวังจะได้ขอทานปรากฏว่าทุกคนนั่งสงบเสงี่ยมฟังธรรมพระศาสดานายสุปพุทธไปไหนเขาบอกมือไล่เพราะแมงวันตอมแกไปนั่งอยู่ได้ท้ายบริษัทพระศาสดาจงใจแสดงธรรมยิงตรงไปที่บุคคลเป้าหมายคือนายสุปพุทธกุฏฐิคนนี้แล้วก็แสดงธรรมอันสัมปยุตไปด้วยอนุปภิกถาหลังจากนั้นท่านก็สรุปด้วยโสตปฏิยังคะสัทธาสินจาคะปัญญาลงด้วยปัญญาที่เห็นอริยสัจเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์เลยหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นายสุปพุทธคนนี้ฟังธรรมกันนั้นทะลุปุกโป่งเรียกว่าได้ยินเสียงเอิ้นสุตวาอริยสาวโกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นแล้วในวัฏสงสารบรรลุธรรมโสดาบันเป็นโสตปฏิยังคบุคคลผู้มีธรรมอันประกอบเพื่อจะเข้าถึงโสดาบันและก็เป็นโสดาบันบุคคลเมื่อธรรมเทศนาจบคนอื่นกลับหมดแต่นายสุปพุทธะดื่มดำเอิบอิ่มในทิฏฐธรรมอันตนเห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินว่าเกิดมาชาตินี้เราไม่ใช่คนจนนั้นเป็นทรัพย์ภายนอกนี้ทรัพย์ภายในเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้หลังจากนั้นก็ไปกราบพระศาสดาเล่าความจริงพระศาสดาฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าอะทะลิโทติตังอหุอโมคันตัสสะชีวิตังบัดนี้เธอไม่ใช่คนยากจนชีวิตของเธอไม่เป็นหมันไม่ว่างเปล่าแล้วเขาเดินออกจากวัดจะไปขอทานเขาร้องเพลงพุทธังสรณังคัจฉามิเขาร้องเพลงลำพึงลำพันถึงพระรัตนตรัยพุทธังธรรมังสังฆังไปอย่างสดชื่นแจ่มใสพระอินทร์ลองดูว่าคนดีจะดีจริงไหมพระอินทร์เทวดานี่ชอบช่วยคนดีที่ตกทุกข์ได้ยากแต่จะต้องทดลองคนดีซะก่อนมันร้องเพลงอย่างประทับใจมันเข้าถึงพระรัตนตรัยจริงหรือไม่ก็ปลอมตัวเป็นคนรวยขี่รถมาอันประดับด้วยทองคำมาแล้วก็มาถามว่านี่บุรุษเรือนเธอร้องเพลงเหมือนกับไม่ทุกข์ไม่ร้อนท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงถ้ามีความสุขอะไรคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเกิดจากธรรมธาราของพระศาสดาซึมซาบในใจเอิบอิ่มแล้วเธอจะไปไหนไปขอทานวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรพระอินทร์ปลอมนี่ก็เอาเงินให้เธอรับไปเถอะ 1,000 กหาปณะไปซื้อกินคนนี้ก็มีปัญญาระดับโสดาบันเรียกว่าปัญญาอริยายะปัญญาสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้ย่อมไม่รับใครง่ายมองท่านให้เราทำไมต้องมากมายตั้ง 1,000 กหาปณะเราไม่เคยเห็นผู้ใดจะให้เรามากขนาดนี้เราให้ท่านเพราะสงสารท่านโง่เหลือเกินร้องเพลงตากแดดระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และท้องก็ไม่ได้กินอะไรโหยหิวความโง่ของท่านในเราสงสารเอาเงินพันนี้ไปซื้อกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยให้ท่านอิ่มท้องไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แต่เราอยากจะบอกท่านว่าเมื่อท่านได้แล้วท่านเอาเงินนี้ไปซื้อกินแล้วท่านอย่าได้ไปเชื่ออย่าได้ไประลึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสังฆังไปอีกเลยนายสุปพุทธานี่บอกเอาเงินท่านไปเถิดท่านผู้เจริญเราขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของท่านที่มีต่อเราเราไม่สามารถทอดทิ้งพระรัตนตรัยได้คนนี้ก็เอาให้อีก 10,000 กหาปณะพอไหมสำหรับพระรัตนตรัยของท่านไม่เอาหรอกให้เป็นแสนให้เป็นโกรธคนนี้บอกว่าปทัพพาเอกรัชเชนะสักขัสสะคมเนนวาสัพพโรกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกลามยิ่งกว่าขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นใดๆบัดนี้ข้าพเจ้าเข้าถึงคุณธรรมอันประเสริฐระดับนี้คือโสดาปฏิผลไม่ได้สนใจหลอกทรัพย์ของท่านมีค่าน้อยเอาไปคนนี้แล้วก็ถามว่าท่านคือใครคิดอย่างไรคนอย่างท่านจึงมาจ้างเราออกจากพระรัตนตรัยคนนี้ก็กลายเทศเป็นเทวดาให้เห็นห่อไปในอากาศแล้วลงมาว่าเราคือเทวดาชี้หน้าด่าอาเปหิเทวเตเตหิไปไปไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วหลังจากนั้นพระอินทร์ก็น้อมเสียนอภิวาท กราบไหว้คนเช่นท่านนี้เป็นบุรุษอาชนัยเทวดาในไตรทศพร้อมทั้งเท้าจตุโลกรักบาลจอมน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้เจริญด้วยคุณธรรมเราขอไหว้ท่านหลังจากนั้นก็หายไปอันนี้เล่าให้ท่านทำว่าทุกยากขนาดไหนก็ตามถ้าเข้าถึงธรรมระดับนี้แล้วถือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยในจิตในใจชาตินี้เป็นคนที่ร่ำรวยแล้วตายไปก็ถือว่าชีวิตที่พร้อมเหมือนพ่อใหญ่ดีดังกล่าวมาวันนี้อาตมาได้กล่าวธรรมิกถามานานแสนจะนาน11นาฬิกาพอดีตั้งใจจะพูดสักเล็กสักน้อยแต่ก็มีความเป็นห่วงไม่สมบูรณ์วันนี้ส่งท่านทั้งหลายดึงมาจูงมาถึงโสตปฏิยังคะกูห้องเครื่องดานดอยสูงฟังเด้อเสียงผู้คนเอิญไพ่สนแสนธรรมยาในมั่วดาวดินในดาวป่าดงถ้าท่านฟังถูกในวันนี้เข้าใจบ้างอาตมาก็จูงสู่ถนนเส้นนี้จากนี้ต่อไปอวินิปาตะธรรมโนท่านไม่ตกต่ำถ้าท่านเข้าใจท่านจะไปเจริญสมาธิภาวนาแน่นอนท่านจะเกิดสังขารูปปฏิธรรมนำไปสู่ความสำเร็จท่านจะทำอะไรก็สำเร็จเพราะทำสี่ประการหนทางตรงนี้เป็นหนทางปลอดภัยท่านจะไม่หลงทางเข้าป่าดงพงรกสู่มิจฉาทิฐิอีกต่อไปถ้าหากฟังกันนี้พอเข้าใจอาตมาก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาอันจำกัดเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมกระทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซขออริยะยยธรรมอันประเสริฐศรัทธาสิงจาคะปัญญาจงอย่างรากฝังลึกสู่จิตใจของท่านอย่างง่อนแง่นคอนแทนมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านในวัฏสงสารนี้สู่ความเจริญรุ่งเรืองช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งกิเลสปัญหาความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยยะจันตุสัพพาโรโคปีนัสตุมาเตภวะภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังกันเทศได้แล้วนะกันเทศคือความสงบกันเทศคือความตั้งใจฟังส่วนที่เป็นปัจจัยจะถวายก็ขอให้เข้าใจว่าอาตมารับในใจแล้วส่วนที่เป็นปัจจัยทายทานที่รับแล้วก็ขอร่วมทำบุญบูชาในงานนี้บูชาหลวงปู่เราเนอขอบูชาหลวงปู่ศรีส่วนที่เป็นปัจจัยกันเทศส่วนที่กันเทศจริงๆได้แล้ววันนี้คือการตั้งใจฟังคือการสงบเรามีเวลาน้อยความจริงน่าจะได้พูดได้ยากันถึงแง่มุมในการปฏิบัติทางจิตทางสมาธิภาวนาทั้งในแนวสมถะและวิปัสสนาแต่วันนี้ขอเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนพรีเพเรชั่นไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเราก็คงไม่ตายจากกันใหม่ๆแล้วค่อยว่ากันต่อไปวันนี้คงจะต้องลากันกลับฝนก็หยุดแล้วไปไหนก็ไปแต่ความเปียกความชื้นวันนั้นไปเมืองร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิแดดเต็มฟ้าน้ำออกเก่งวันนี้ก็เอาอีกแถวครับอย่าจมขอลา